اللہ کے ایک حسین و جمیل پیغمبر حسن و جمال کے پیکر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا. یہ سورہ یوسف مکیہ ہے, مکی سورت ہے. اس میں 12 رکوع اور 111 آیتیں اور 1600 کلمے اور 7166 حرف ہیں. علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ اولاد حضرت یعقوب ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ کیا ہے. اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اللہ جل مجد الکریم نے ان کا جواب دینے کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا. تو حکم ہوتا ہے الف لام را, یہ یعنی حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ جو آیتیں ہیں روشن کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں کہ جن کا اعجاز ظاہر اور من عند اللہ ہونا واضح اور معانی اہل علم کے نزدیک غیر مشتبہ ہیں, اور اس میں حلال و حرام, حدود و احکام صاف بیان کر دیے گئے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں متقدمین کے احوال روشن طور پر مذکور ہیں اور حق و باطل کو ممتاز کر دیتی ہے یہ کتاب مقدسہ قرآن پاک. تو فرمایا یہ تو کھلی ہوئی روشن کتاب ہے جس کی یہ آیتیں ہیں. ان انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, بے شک ہم نے اسے عربی قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے, جاز مقدسہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے, لیکن صرف مکے والوں کے رسول بن کر نہیں آئے. آپ کائنات کے رسول ہیں, کائنات میں عربی بھی ہیں اجمی بھی ہیں, کائنات میں انسان بھی ہیں جن بھی ہیں, اللہ کی کائنات میں فرشتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ نباتات و حیوانات بھی ہیں, پتھر درخت حجر بھی ہیں. ان میں سے کچھ کی زبان عربی ہے, کچھ عربی نہیں بولتے اور کچھ بھی نہیں بولتے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ جل مجد الکریم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کی زبانوں میں کتاب کو نازل کرتا, پنجابی جاننے والے پر پنجابی میں, اردو جاننے والے پر اردو میں, انگلش جاننے والے پر انگلش میں اللہ جل مجد الکریم کے احکام نازل ہوتے. کیونکہ یہ صدا سے پورے انبیاء اکرام کا یہی طریقہ رہا, یہی سنت مبارکہ چلتی رہی. جس قوم میں جو نبی آئے, جو اس قوم کی زبان ہوئی, اسی زبان میں کتاب نازل ہوئی. تورات و انجیل عبرانی میں نازل ہوئی. کیوں؟ کہ اس وقت عبرانی زبان بولی جاتی تھی اور وہ صرف چند بستیوں کے رسول بن کر آئے تھے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو چونکہ کائنات کے رسول ہیں, جانوروں کے بھی رسول ہیں, رسولوں کے بھی رسول ہیں, بشروں کے بھی رسول ہیں, جنوں فرشتوں کے بھی رسول ہیں, آپ ہر زبان بولنے والوں کے رسول ہیں. لیکن قرآن کو صرف ایک زبان کے ساتھ خاص کر دیا گیا, قرآن کو صرف عربی میں نازل کر دیا گیا. کیوں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو ہدایت حاصل کرنی ہے تو میرے محبوب کی زبان جیسی زبان بولو, میرے محبوب کی لغت جیسی لغت کو اختیار کرو. اگر ہدایت حاصل کرنی ہے, اگر اللہ جل مجد الکریم کو خوش کرنا ہے تو اسی بولی میں بولو گے جو میرے کریم محبوب بولتے ہیں تو تمہاری عبادت قبول کی جائے گی. کیا اللہ اردو نہیں سمجھتا, یا اللہ انگلش نہیں سمجھتا, اللہ فارسی نہیں سمجھتا, یا اور زبانیں نہیں سمجھتا؟ کیا ان زبانوں میں نماز پڑھنی, کیا ان زبانوں میں اذان دینی جائز ہے؟ نہیں جائز. کیوں بھائی؟ جب رب سب کچھ سمجھتا ہے, جس زبان میں بولنے وہ سمجھتا ہے. کہا نماز عبادت تو میری, اردو میں پڑھو انگلش میں پڑھو میں تو سمجھوں گا, لیکن قبول تبھی کروں گا جو اس زبان میں پڑھو جو زبان میرا محبوب بولا کرتا ہے. اسی زبان اب ترجمہ تو اس کا مفہوم تو وہی ہوگا اگر ہم ترجمے کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اللہ جل مجد الکریم کو اتنی پسند ہے۔ کہا لوگو، یاد رکھو، میں ہر چیز جانتا ہوں، میں ہر بولی کو سمجھتا ہوں، میں ہی زبانیں عطا کرنے والا ہوں، میں ہی سب کچھ دینے والا ہوں، ہر زبان کا مالک میں ہوں، لیکن عبادت اپنی تب قبول کروں گا، اسی زبان میں بولو جس زبان میں میرا محبوب بولتا ہے، اسی زبان میں اسی طریقے سے بولو جس طریقے سے میرا محبوب بولتا ہے، پھر میں تمہاری یعنی اس عبادت کو قبول کروں گا، مگر میں تمہاری عبادت کو قبول نہیں کروں گا۔ قبولیت کے لیے ضروری ہے محبوب جیسی زبان بولو، محبوب جیسے رکوع کرو، محبوب جیسے سجدے کرو، محبوب جیسے روزے رکھو، محبوب نے جو کیا ہے وہ تم کرو، تبھی اللہ جل مجد الکریم قبول فرمائے گا۔ دیکھیے، ہندو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا ان کی عبادتیں قبول ہیں؟ کہا نہیں، سارے کے سارے طریقے ختم کر دیے گئے، میں نے اپنے آخری اصول کو بھیج دیا، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا و کائنات کا آخری نبی بنا کر بھیج دیا، اور یہی نبی جو ہے وہ ایک ایسی یعنی دلیل بن کے آ گیا ہے کہ اب سارے ادیان مسخ ہو گئے، اب سارے ادیان منسوخ ہو گئے، اب کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، اب وہی دین قبول کیا جائے گا۔ اپنی زبانوں میں اپنی گفتگو کرو، لیکن جب میری بارگاہ میں آؤ گے، میری عبادت کرو گے، تو پھر وہی بولی بولنا پڑے گی، وہی زبان استعمال کرنی پڑے گی جو زبان میرا محبوب استعمال کرتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم سمجھ سکو، اے عربیوں، عرب میں نازل ہوا تو عربیوں کے لیے تو عربی ضروری تھی، لیکن اجمیوں کے لیے اجمی چاہیے تھی۔ کہا نہیں، وہی زبان بولو گے جو میرا محبوب بولتا ہے، تو تبھی تم پر میں کرم نوازی کروں گا۔ اے میرے محبوب، نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، سب سے خوبصورت قصہ ہم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی ہے، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تم اس سے غافل تھے، اگرچہ اس سے پہلے تمہیں اس کا پتہ نہیں تھا، اللہ جل مجد الکریم نے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ قصہ بتا کر یہ بیان کر دیا کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے، میں تمہیں سارے نبیوں کی خبریں دیتا ہوں، میں تمہیں غیب کی غافلین کہا ہے، تم غافلین میں سے تھے۔ غافل اور جاہل میں فرق ہوتا ہے، جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو جانتا نہ ہو، یا جس چیز کو نہ جانتا ہو اس چیز سے وہ جاہل ہے، لیکن غافل اس کو کہتے ہیں کہ چیز کو جانتا تو ہو لیکن لاپرواہی کر دے، یا اس کی طرف نظر نہ کرے، یا اس کو ذہن میں نہ لائے، یا اس کی طرف خیال نہ کرے، چیز تو ہے پاس، کہاں رکھی ہے یہ ذہن میں نہیں، تو اس کو کہتے ہیں غافل، نماز تو پڑھتا ہے پوری نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں غافل۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جاہل نہیں کہا، غافل میں سے کہا۔ غفلت کا معنی یہ، محبوب اگر تم نظر کرم کرو، اگر تم سوچو تو یہ ساری چیزیں تو تمہیں ودیت کر دی گئی ہیں، تمہیں علم عطا کر دیا گیا ہے، لیکن کبھی تمہارا ذہن مبارک اس طرف نہیں ہوتا، کبھی تمہاری توجہ مبارک اس طرف نہیں ہوتی، اس لیے اے محبوب تم نے یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے سارے علوم یکبارگی بھی عطا فرما دیے، ان کی تفصیلات جو تھی وہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے بے تدریج یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ معراج کی رات وہ قطرہ جب ٹپکایا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ پر، تو آقا کریم کہتے ہیں ساری کائنات کا علم مجھے حاصل ہو گیا۔ اس خواب میں کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں اللہ جل مجد الکریم کی زیارت کی، تو اللہ جل مجد الکریم دست قدرت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، تو کریم فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا۔ تو کہا محبوب تمہاری نظر نہیں تھی اس طرف، ہم تمہیں یہ واقعہ بتاتے ہیں، یہ خوبصورت ترین واقعہ، خوبصورت ترین قصہ ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں۔ اگر یعنی کہا کہ تم لوگ وہ عشق و محبت کی کہانیاں پڑھنے والے، تم لوگ ڈائجسٹ اور اخباریں پڑھنے والے، اگر تم پڑھو تو یہ قصہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اس میں بے شمار عبرتیں ہیں، حسن و یعنی عشق کے جلوے بھی نظر آتے ہیں اور پاک دامنی بھی نظر آتی ہے، اس میں حیا بھی نظر آتا ہے اور اس میں اللہ کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت بھی نظر آتی ہے، ان کا یعنی گناہوں سے بچنا بھی نظر آتا ہے. اور اللہ جل مجد الکریم نے اس قصے کو اتنا پیارا کر کے بیان کر دیا کہ کہا ہے محبوب خوبصورت قصوں میں سے ہم تمہیں یہ قصہ سناتے ہیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے اور آپ لوگوں کو بتا سکیں. اذ قال یوسف لی ابیہ، جب حضرت یوسف نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا یا اباتی، اے میرے والد ماجد، اے میرے باپ، انی رائیت احد عشر کوکبا، کہ بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، اور میں نے سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انبیاء کی خواب بھی وہی ہوتی ہے. تو کہا اے میرے باپ، میں نے دیکھا 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو چونکہ انبیاء کی خواب بھی وہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے. تو کہا کالا یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیا کا، یہ اے میرے بیٹے اپنی اس رویا، اپنی اس خواب کو بیان نہ کرنا، الا اخواتی کا، اپنے بھائیوں سے، فیقید اللہ کا قیدہ، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، ان شیطان للانسان عدو مبینہ، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. کہ اے میرے بیٹے، اس کی تعبیر کو یعنی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد تو جانتے تھے. کہا کہ اگر تو نے اپنے بھائیوں کو بیان کر دی تو تیری ہلاکت کی کوئی نہ کوئی تدبیر سوچیں گے، ان کو قید و حصب پر ابارے گا. اس میں ایما ہے کہ برادران یوسف کو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عذاب و ضرر پر اقدام کریں گے تو اس کا سبب مسئلہ شیطان ہوگا. ان شیطان علی الانسان عدو مبینہ، اصل انسان، انسانیت کی جان تو انبیاء اکرام ہیں. سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تو یعنی انبیاء اکرام کا ہے، اس کے بعد پھر اس کی بار ہماری باری آتی ہے. تو کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ حسد پیدا ہو جائے گا اور شیطان ان کے دلوں میں یہ حسد ڈالے گا، لہذا وہ تیرے تجھے تکلیف پہنچانے پر مصر ہو جائیں گے، لہذا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا. کالے کا یا تبھی کا ربو کا، اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا. اجتباء مجتبا، یہ چننا ہوتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم تجھے بندوں سے چنے گا. وَيُ عَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ، اور تمہیں انجام نکالنا سکھا دے گا. یعنی یا تو اس سے خوابوں کی تعبیر مراد ہے، یا اس سے کائنات کے جو ہیں احوال وہ مراد ہیں. یعنی اللہ تجھے علم عطا فرما دے گا، ہر کام کے انجام کا تجھے پہلے پتا چل جائے گا. تعبیل الاحادیث، انجام نکالنا، یا تو خواب کی تعبیر بتانا، یا جو بھی کام ہو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ جل مجد الکریم یہ تجھے بتا دے گا. یتیم و نعمت ہوں علیہ کا، اور تجھ پر اپنی نعمت کو پوری کرے گا، یعنی تجھے نبوت عطا فرمائے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوبَ، اور یعقوب کے گھر والوں پر، کما اتمہا علی ابوی کا، جیسا کہ اس نے من قبلو، تو اس سے پہلے تیرے دونوں باپ یعنی باپ دادا حضرت سیدنا ابراہیم و اسحاق، سیدنا ابراہیم اور حضرت اسحاق پر جیسے نعمت کو پورا کیا، جیسے ان کو نبی بنایا، اے یوسف علیہ السلام تجھے بھی اللہ جل مجد الکریم نبی بنائے گا. وَإِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَةٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ یہودیوں نے جنہوں نے پوچھا تھا ان کے لیے، یا ویسے بھی جو بھی پوچھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے قصوں میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ جل مجد الکریم نے رکھ دی ہیں. تو اس لیے یعنی اس میں جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس میں کیسی کیسی نشانیاں رکھی گئی ہیں، مال و دولت آ جائے، حکومت مل جائے تو آدمی کو ظالم نہیں ہونا چاہیے، جتھا زیادہ ہو جائے، خاندان زیادہ ہو جائے تو کسی مظلوم پر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، حسن و جمال مل جائے تو بے حیائی نہیں کرنی چاہیے، دولت مل جائے تو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں اس سورہ مبارکہ میں واضح طور پر ظاہر ہوتے ہیں اور واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، جب بولے کہ حضرت ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ونحن اسوہ ہم ایک جماعت ہیں، یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی 12 بیٹے تھے، اور جیسا روایت میں آیا کہ آپ کی 3 بیویاں تھیں، پہلی بیوی جو تھی لیا بنت لیان وہ آپ کے ماموں کی بیٹی، ان اس سے آپ کے 6 فرزند جو تھے وہ پیدا ہوئے، روبیل، شمون، لادی، یہودا، زبولون، یحجر، اور 4 بیٹے حرم، دوسری بیوی حرم سے پیدا ہوئے، دان، نفتالی، جاؤ، اشاران کی مائیں زلفہ اور بلحا۔ لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن حضرت راحیل سے نکاح فرمایا اور ان سے 2 فرزند پیدا ہوئے، حضرت سینا یوسف اور حضرت سینا بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے، ان کو اسبات کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ماؤں کی طرف سے وہ ستیلے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ماں سے تھے، تو سب نے کہا کہ حضرت یوسف اور بنیامین کی طرف ہمارے باپ کی توجہ زیادہ رہتی ہے، حضرت یعقوب ان سے پیار اور محبت زیادہ کرتے ہیں، لہذا اس کے سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ دیکھو، ایک تو بچپنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئی، اس لیے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یعنی نظر کرم زیادہ حضرت یوسف کی طرف تھی، دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ جل مجد القیم نے اتنا حسن و جمال دیا تھا کہ ظاہری طور پر ساری دنیا کے حسن کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے حضرت سینا یوسف علیہ السلام کو ملے، اور 1 حصہ ساری دنیا کو ملا تھا۔ یہ بھی ایک پیار محبت کی وجہ تھی۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے یعنی نبوت کے وارث جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے، یہ اللہ کے نبی ہوں گے، لہذا اس لحاظ سے بھی حضرت سینا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، ہم سے تو ہماری طرف تو نظر التفات نہیں ہوتی، ہم سے تو ہمارے والد اتنا پیار نہیں کرتے، یوسف اور اس کے بھائی کی طرف زیادہ یعنی مہربانی کرتے ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ سراسر ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ، کئی لوگوں نے یہاں ضلال مبین کا ترجمہ کیا کہ استغفر اللہ، یعنی وہ تو کھلی گمراہی میں ہے، تو معاذ اللہ کیا بیٹے کی محبت گمراہی ہے یا نبی کی محبت گمراہی ہے؟ ہاں، وہ چونکہ زیادہ محبت میں، اتنے محبت میں تھے کہ یہ جیسے ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے اور محبت میں ایسا گھل جاتا ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں دلال، جیسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے محبوب ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہم نے تمہیں اپنے ساتھ ملا دیا، ہم نے تمہیں ہدایت کا یعنی ہدایت کا منبع و مصدر بنا دیا۔ تو اس لیے دلال کا معنی مل جانا آقا یعنی آتا ہے، جیسا کہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے، قد دل الماء فی اللبن، کہ جیسا پانی دودھ میں مل جاتا ہے، اب پانی دودھ میں ملے تو پانی کی اپنی رنگت ختم ہو جاتی ہے، پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب پیار کرنے والا محبوب اور محب ملتا ہے تو محبوب محب کی ذات نظر نہیں آتی، پھر محبوب ہی نظر آتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں ظالم۔ تو ان ظالم لوگوں نے جنہوں نے کہا، معاذ اللہ، نبی کو بھی کہا کہ آپ کھلی گمراہی میں تھے اور ہم نے آپ کو یعنی ہدایت دی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ گمراہ ہو سکتے ہیں، نہ ہی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم گمراہ تھے، بلکہ ان کی محبت میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا، انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ جو ہیں وہ سراسر ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، نتلو یوسف، حضرت یوسف کو معاذ اللہ قتل کر دو، اب اترا ہو اردن، یا کہیں زمین میں پھینکو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ، تمہارے باپ کا منہ تمہاری طرف ہو جائے، وتکون من بعدہ قوماً صالحین، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا. معاذ اللہ استغفر اللہ، کہا کہ ایسا کرو، اپنے باپ کی محبت خریدنے کے لیے یا تو حضرت یوسف کو قتل کر دو، اگر نہیں تو اس کو کسی ایسی زمین میں چھوڑاؤ جہاں حضرت یعقوب ان سے مل نہ سکے، تو پھر جب وہ ہوں گی نہیں تو یقیناً ہم ہی سے پیار کریں گے. حضرت سینا جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر توبہ کر لینا، جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں چلو جی یہاں اتنے گناہ ہیں اور کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنی بار اور روز کے روز ایسا ہوتا ہے، آج گناہ کیا پھر کل گناہ کیا، جی گناہ ہی ہے نا پھر توبہ کر لیں گے، کیا ہے اس میں؟ تو یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے کہ بھئی توبہ کا دروازہ تیرے لیے کھلا، گناہ کرتا جا، گناہ کر پھر توبہ کر، پھر گناہ کر پھر توبہ کر. ارے توبہ کرنے تو چاہیے، لیکن توبہ ایسی تو نہیں چاہیے کہ زبانی طور پر کہہ دیا پھر گناہ کر لیا. یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے، اور شیطان اسی وسوسے طول عمل میں انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے گناہ کر اور اس کے بعد تو توبہ کر لے. کیا پتا کہ توبہ کرنے تک انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے یا نہیں رہتا، یا دنیا سے چلا جائے گا. تو اس لیے یعنی انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ حضرت یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور پھینک آؤ، بعد میں توبہ کر لینا. اور یہی ان کی وبال جان بن گئی کہ بعد میں توبہ کیسے کرتے، ایک آدمی کو قتل کرنے کے بعد کیا توبہ ہوگی، آدمی واپس آ جائے گا. قائل قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ جُبِّ، اور ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. ان میں سے جو بڑا تھے یہودا جن کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ ان کو قتل نہ کرو بلکہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ یل پکت ہو، بعد اس سیارہ تھے کوئی چلتا آ کر اسے لے جائے، ان کون تم فائلنگ، اگر تمہیں کرنا ہی ہے ویسے تو اس کو چھوڑ دو، لیکن اگر تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو سینا یوسف کو قتل نہ کرنا بلکہ ان کو کسی اندھے اور گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا راہی جو ہے ان کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا. اگر تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو سب سے بڑا یہی تم کرو، اس کے سوا کچھ نہ کرو. قالوا یا ابانا، اب وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ما لک لا تأمننا علی یوسف، تو یوسف کے معاملے میں اے ہمارے باپ ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتا، وانا لہ لناصحون، بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، خوبصورت ہے، ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن اے سینا یعقوب آپ ہمارے ساتھ اس کو کبھی بھیجتے نہیں، کہیں جانے آنے نہیں دیتے، ہم پر اعتماد کیجئے، ہم پر اعتبار کیجئے اور اسے ہمارے ساتھ کیجئے. ارسل ماہو، ارسل ہو مانا، ان کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، غدن صبح کو یرتاد، تاکہ وہ میوے کھائے، وہ یلعب اور کھیلے، وہ لہو لحافظ، ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ گھبرائے نا، حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہاں وہ اگر آپ سیر و تفریح بھی کریں گے، کھیلیں کودیں گے بھی، اور ہم بکریاں چرائیں گے تو وہاں وہ باہر نکل کے ذرا تازہ ہوا بھی لیں گے، اور پھر ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قالا، تو حضرت سینا یوسف بولے انی لیحزننی، کہ بے شک مجھے رنج دے گا، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو چند گھڑیاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتے تھے. تو کہا اگر تم حضرت یوسف کو لے جاؤ گے تو میں اتنی دیر کیسے یعنی یہاں اکیلا بیٹھا رہوں گا، مجھے تو بہت غم ہوگا اگر تم اس کو ساتھ لے جاؤ گے. وہ اخاف ہو، اور پھر مجھے یہ بھی ڈر ہے، ان یاکل الذئب، کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. وہ ان تم ان ہو غافلون، اور تم اس سے بے خبر رہو، غافل ہو جاؤ تم. اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا کہ مجھے خوف ہے کو بھیڑیا نہ کھا جائے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ جب واپس آتے تو کسی اور جانور کا نام لے دیتے، جو حضرت یعقوب نے پہلے کہا. لوگ ظالم اعتراض کر، حضرت یعقوب کو پتا ہوتا تو بھیج کے کیوں، ارے حضرت یعقوب کو یہ پتا تھا کہ یہ لے جائیں گے یہ کہیں گے بھیڑیا کھا گیا. اور حضرت یعقوب کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر مجھ سے جدا ہوگا تو مصر کا بادشاہ بنے گا نا, اگر مجھ سے جائے گا تو اس کے حسن کے جلوے اور چرچے ہوں گے, اگر مجھ سے جائے گا تو مصر کی مملکت جو ہے اس کے قدموں کے نیچے آئے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام پوری زندگی دیکھ رہے تھے, یہ ظالم صرف چند گھنٹے کی بات کرتے ہیں کہ جی اگر پتا ہوتا حضرت یعقوب کو تو کیوں بھیجتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو 70 قاریوں کو کیوں بھیجتے, وہ شہید کر دیے گئے. ارے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ شہید کر دیے گئے, شہادت کے بعد جو ان کو رتبے ملنے تھے وہ کیسے روک لیے جاتے, اور ان کی وجہ سے جو مسلمانوں لوگ کافروں نے اسلام قبول کرنا تھا آقا کریم تو وہ بھی دیکھ رہے تھے. اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا, یہ پتا تھا کہ یہ کس بہانے سے لے کے جا رہے ہیں, تو یہ بھی پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نکلیں گے مجھ سے جدا ہوں گے تو تبھی جا کر کہیں وہ منزلیں طے کریں گے. اور انما العسر یسرا, کیونکہ تنگی کے بعد ہی راحت ملتی ہے, اگر یہاں ہی ناز و نعم میں پلتے رہے, اگر یہاں ہی میرے پاس ہی رہے تو ان کی وہ منزلیں کیسے ان کو حاصل ہوں گی. تو منزلیں حاصل کرنے کے لیے بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان سب چیزوں کے بارے میں علم تھا, لہذا کہا کہ تم غافل ہو جاؤ گے, اس کو کہیں تو بھیڑیا نہ کھا جائے, مجھے ڈر آتا ہے. کالو لئن آکل الذئب, وہ کہا کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے, ونحن عصبۃ, ہم تو ایک پوری جماعت ہے, جہاں 10-11 نوجوان آدمی ہو وہاں بھیڑیا کیسے آ سکتا ہے. خاصرون, اگر بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بڑے خسارے والے ہوں گے, ہم تو پھر کسی کام کے بھی نانا ہوئے, اتنے اتنے دلیر اور اتنے اتنے بہادر, اتنے اتنے جوان ہیں, اور ہم میں سے 10 آدمیوں سے ایک بچے کو اگر بھیڑیا کھا کر لے جائے تو ہم کس کام کے لیے, ہم تو پھر کسی مصرف کے نہ ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پاس ہوں اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا جو ہے وہ کھا جائے, یہ تو ممکن نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا, آپ اس کو ہمارے ساتھ دے دیے. کالو لئن اکلہ الذئب, بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے, ونحن عصبۃ انا اذن لخاسرون, پھر تو ہم بہت ہی نقصان والے ہیں. فلما ذهبوا به, اور جب وہ اس کو لے گئے, واجمعوا ان یجعلوه فی غیابۃ الجب, سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیجیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساتھ بھیج دیا, اب جب تک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ظاہری نظروں کے سامنے رہے, ان کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, کوئی ماتھا اور سر چوم رہا ہے, کوئی بلائیں لے رہا ہے, کوئی ان کے کپڑوں کو ماسک کر رہا ہے, کہ ہم ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم بہت زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں. لیکن جب بستی سے اوجھل ہو گئے, حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں, آپ نظر میں رکھے ہو, لیکن جب بستی سے اوجھل ہو گئے تو معاذ اللہ فضلہ زمین پر پٹک دیا, مارنا شروع کر دیا. ایک بھائی کی طرف جاتے ہیں وہ آگے سے مارتا ہے, وہ روتے روتے دوسرے بھائی کی طرف جاتے ہیں وہ آگے سے مارتا ہے, وہ روتے روتے تیسرے بھائی کی طرف جاتے ہیں وہ بھی آگے سے مارتا ہے. پھر آپ یہودا کے پاس جاتے ہیں جو سب سے بڑا بھائی تھا, اور کہتے ہیں کیا میرے بھائی, میرا قصور کیا ہے, مجھے یہ تو بتا دو کہ میں نے گناہ کیا کیا ہے, آپ کیوں لوگ مجھے اس طریقے سے مار رہے ہیں. پھر اس نے کہا کہ دیکھو بھائی, میں نے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ماریں گے نہیں, ہم اس کو قتل نہیں کریں گے, ہاں اگر تم نے ضرور تکلیف دینی ہے تو اندھے کنویں میں ڈال دو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, اور ہم نے اسے وحی کی, حضرت سینا یوسف علیہ السلام کو وحی دے دی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, ایک وقت آئے گا یوسف تو ان کو یہ باتیں جتائے گا, تو کہے گا کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو بتائے گا کہ تم نے مجھے مارا تھا, ایک وقت آئے گا یہ ساری کی ساری باتیں تو ان کے سامنے رکھے گا. وہم لا یشعرون, اور وہ نہیں جان رہے ہوں گے. جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی گئے تو آپ نے سارے کے سارے واقعات ان کے سامنے رکھے, وہ ان باتوں کو بھول چکے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ نے اسی وقت کہہ دیا کہ وقت آئے گا اے سیدنا یوسف, تو ان کو بتائے گا. معلوم ہوتا ہے اللہ نے علم دے دیا تھا, اے میرے یوسف تو کنویں سے نکلے گا, تو مصر میں جائے گا, تیرے ساتھ یہ یہ معاملات ہوں گے اور ان معاملات کے بعد پھر تو کبھی مصر کا بادشاہ بنے گا، مصر کا تو حکمران بنے گا، پھر یہ تیرے بھائی تیری بارگاہ میں آئیں گے اور ان کے سامنے تو یہ ساری کی ساری چیزیں رکھ دے گا اور وہ نہیں پہچان رہے ہوں گے، اے یوسف تو پہچان رہا ہوگا، وجاؤ ابا انا، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء رات کو، جب کونا روتے ہوئے، اب جھوٹ موٹ کا روتے ہوئے سارے بھائی جو تھے وہ رات کو اندھیرے گھر میں آئے اور آ کر بولے، کالو بولے، یا ابانا ان ذہبنا، اے میرے باپ ہم چلے گئے، نسب کو دھول میں آگے گزرتے ہوئے، وہ ترکنا یوسفا ان دمائنا، اور ہم نے حضرت یوسف کو اپنے مال کے پاس چھوڑا تھا، اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تھا، فآکل حسیب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، ہم دھوڑ کر رہے تھے، ہم دیکھتے تھے کس کی دھوڑ زیادہ ہے، کون آگے گزرتا ہے، اور جہاں ہم نے اپنے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے وہاں ہم نے حضرت یوسف کو اس کی رکھوالی کے لیے بٹھا دیا، فآکل حسیب، تو ان کو بھیڑیا کھا گیا، وہی بات جو حضرت یعقوب نے پہلے کہی تھی، اب ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ حضرت یعقوب نے ہمیں کہا تھا ہم کسی شیر کا نام لے دیں، کسی اور درندے کا نام لے دیں، نہیں انہوں نے بھی بھیڑیا ہی کہا، کیوں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلے کہہ دیا تھا، حضرت یعقوب کو پتا تھا یہ مجھے آ کر کہیں گے بھیڑیا کھا گیا، پہلے ہی آپ نے کہہ دیا، مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو انہوں نے آ کر وہی کہا کہ اے ہمارے والد اور بھیڑیا کھا گیا، وہ انت بمؤمن، تو ہمارا یقین نہیں کرے گا، لنا ہمارے لیے، ولو کنا صادقین، اگر کہ ہم کتنے ہی سچے ہوئے تو ہماری بات نہیں مانے گا، ہمارے پاس تو کوئی گواہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہم تجھے منا سکیں، ہمیں یہ یقین ہے تو نہیں مانے گا، اب یہ بات یہاں بات سوچنے والی، یہ کیوں نہیں مانیں گے، جب شہید ہو چکے، جب بھیڑیا کھا چکا تو کیوں نہیں مانیں گے، پتا ان کو بھی تھا کہ یقین کیوں نہیں کریں گے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو پتا ہے یوسف زندہ ہے، یہ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، اگر ہم سچے ہوئے تب بھی اے یعقوب علیہ السلام آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، وہ جاؤ علی قمیصہ بدمن کذبن، اور ایک جھوٹا خون لگا کر کرتے پر قمیص پر لے آئے کہ یہ دیکھیے یہ ان کا خون ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کرتا کرتے پر ایک خون تو لگا ہوا ہے لیکن کرتا پھٹا ہوا نہیں، آپ نے کہا عجیب بات ہے، وہ بھیڑیا کپڑوں کی تو عزت کرتا ہے، نبی کی عزت نہیں کرتا، کپڑوں کو اس نے کچھ نہیں کہا اور میرے یوسف کو کھا گیا، کہتے ہیں حدیث شریف میں آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس قمیص کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رونا شروع کیا اور باہر چلے گئے، جا کر آواز ماری جنگل میں اور سارے کے سارے بھیڑیے اکٹھے ہو گئے، آپ نے پوچھا بھیڑیوں سے بتاؤ تم میں سے کس نے میرے یوسف کو کھایا ہے، تو بھیڑیا ایک آگے بڑھا، اس نے کہا اے سیدنا یوسف یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی نبی کے خون کو پیئیں، ہم کسی نبی کو کھائیں، یہ تو ہم پر حرام کر دیا گیا ہے، ہم تو نبیوں کے یعنی ادب کرنے والے ہیں، ہم آپ کے بیٹے کو یوسف کو نہیں کھا سکتے، بھیڑیے تو یعنی چاہے یہ جانور کتنے بھی ظالم ہوں لیکن نبیوں کا تو احترام کرتے ہیں، نبی انبیاء اکرام کی تو عزتیں کرتے ہیں، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے علماء بیان کرتے ہیں، بعض وائز کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے تو ایک دن آپ کا دوسری بھائی جو تھا وہ بھاگتا بھاگتا واپس آیا اور آ کر کہا کہ اے امی جان ہمارے عربی بھائی کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، آپ بڑی پریشان، اور آپ یعنی حضرت حلیمہ اور ان کے خاوند جو تھے دونوں دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بھیڑیا آگے بڑا مؤدب ہو کر بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اے بھیڑیا کیا تو میرے بیٹے کو اٹھا کر لے آیا، تو کہا ہاں، دیکھیے ہم آپ کے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ہم تو صرف دیدار کرنے کے لیے آئے تھے، ہم تو صرف آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، اور ایسے ہی یعنی مشہور واقعہ کتب حدیث میں مسند ابی یعلیٰ میں مشکات میں موجود ہے کہ ایک آدمی بکریاں چلا رہا تھا تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو اٹھا لیا، چرواہا پیچھے بھاگا لاٹھی لے کر اور اس سے اس نے اپنا وہ یعنی جو تھا چھین لیے, بکری چھین لی, اب وہ دونوں ٹانگوں پر بیٹھ کر اپنی دم کو پیچھے کر کے بیٹھ کے کہتا ہے, عجیب دور ہے, میں نے اتنے دنوں کے بعد مجھے اللہ نے رزق دیا اور اس آدمی نے مجھ سے رزق چھین لیا. وہ چرواہا کہتا ہے عجیب بات ہے, جانور بھی بول رہے ہیں, بھیڑیے بھی بول رہے ہیں. تو بھیڑیا کہتا ہے کہ اللہ کے بندے اس میں کون سی عجیب بات ہے, اگر عجیب بات دیکھنی ہے تو جاؤ دونوں سنگستانوں کے درمیان, دونوں پہاڑوں کے درمیان, اللہ کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. جو آدم علیہ السلام سے پہلے باتیں ہو چکی وہ بھی بتاتے ہیں, اور جو قیامت تک ہوگا وہ اس کی بھی خبر دیا کرتے ہیں. جاؤ جا کر پتا کر لو. اب وہ آدمی آیا, وہ غیر مسلم تھا, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیکھا, کلمہ پڑھا تو عرض کی, یا رسول اللہ آج بھیڑیے نے مجھے اس طریقے سے کہا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا, جانور تھا اس کو کیا پتا کہ میں غیب نہیں جانتا, نہ کل کی خبر نہیں جانتا, مجھے کیا پتا حضرت آدم کے دور میں کیا ہوا. کہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے نے سچ کہا, کو مانتا ہے تو مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے, میں مانتا ہوں, میرا ابو بکر مانتا ہے, میرا عمر مانتا ہے. تو اس لیے یہ جانور تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا سکتے تھے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے, ایک بات تم نے اپنے دلوں میں خود گھڑ لی ہے, یہ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو اس میں سچ نہیں ہے, یہ اپنے دلوں سے تم نے ایک بات گھڑ لی. تو صبر جلیل, تو صبر ہی اچھا ہے, میں صبر کرتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر یہ تم بتا رہے ہو, یہ باتیں سچی تو نہیں, لیکن میں اللہ جل مجد الکریم کے سے ہی میں مدد چاہتا ہوں, وہی میرا مددگار ہے, یہ جو تم باتیں بنا رہے ہو ان میں سچائی نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے, بیان بھی کر دیا, لیکن افسوس کہ منکر آج تک نہیں مانتا. آپ اسی وقت کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو جھوٹ ہے, میں جانتا ہوں سچ کیا ہے, لیکن میں اللہ پر ڈوری پھینکتا ہوں, میں اللہ جل مجد الکریم کے سپرد اپنی بات کو کرتا ہوں. وجاءت سیارۃ, اور ایک قافلہ آیا, فارسلوا واردہم, تو انہوں نے اپنا ایک پانی لانے والا بھیجا, فادلا دلواہ, تو اس نے اپنا ڈول جو تھا وہ اس کنویں میں ڈالا. وہ کنواں اوپر سے چھوٹا تھا, اندر سے بڑا تھا. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو رسی کے ساتھ باندھ کر اس کنویں میں پھینکا گیا, تو جب نصف تک آ گئے تو اوپر سے رسی کو چھوڑ دیا گیا. اللہ جل مجد الکریم نے کہا, اے جبرائیل فوراً جاؤ اور اس سے پہلے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم پانی میں گرے ان کو اٹھا لو. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا, اور وہاں ایک خوبصورت درخت پیدا کر دیا گیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں بٹھا دیا گیا. اب ہوا یہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بھیجا تھا تو ان کے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا, اس تعویذ میں وہ قمیض تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی, کہ جب نارے نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا تو آپ کے کپڑے اتار دیے گئے تھے, اور جب نارے نمرود میں چلے گئے تو اللہ جل مجد الکریم نے ایک قمیض جو تھی وہ جنتوں سے بھیجی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. اب وہی قمیض حضرت اسحاق کو پہنچی, حضرت اسحاق سے وہ حضرت یعقوب کو پہنچی, اور حضرت یعقوب نے بطور تبرک اس کا تعویذ بنایا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے میں ڈال دیا. اب جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تو اب ان کے بھی کپڑے اتار لیے گئے حضرت یعنی یوسف علیہ السلام کے, جیسا کبھی گزرا کہ قمیض وہ لے گئے تھے تاکہ دکھائیں جا کر, جھوٹا اوپر اس کے خون لگا دیا تھا, تو ننگا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا. حضرت سینا جبرائیل امین آئے, ان کو پتھر پہ بٹھایا, ان کے تعویذ کو کھولا, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قمیض کو نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی. اس قمیض کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ اس کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی. وہ کنواں جو کئی صدیوں سے اندھیرا پڑا ہوا تھا, اس کنویں میں حسن یوسف سے ہر طرف ایسے جیسے چودھویں کا چاند چمکنے لگا, ہر طرف روشنی پھیل گئی. اب وہاں سے قافلہ کو گزر رہا تھا تو قافلہ راستہ بھول گیا، رات تھی، انہوں نے دیکھا کہ اسی کنویں سے روشنی بھی نکل رہی ہے۔ ایک جگہ سے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں سے پانی لے کر آؤ، یہ پتہ نہیں کب کا خشک کنواں ہے، اس میں پانی ہے یا نہیں ہے۔ اس آدمی نے جا کر جب ڈول پھینکا اور ڈول جب پھینکا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ جب اس آدمی نے ڈول کو اوپر کھینچا، باہر نکالا، قال یا بشرا، تو اس نے کہا ہاں کیسی خوشی کی بات ہے، لوگوں تمہیں بشارت ہو، ہذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، یہ تو اتنا خوبصورت۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا، مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ یعنی بشری بچہ ہے یا کوئی فرشتہ آ گیا ہے یا آسمان سے چاند کا ٹکڑا آ گیا ہے۔ اتنے خوبصورت تھے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم و اسنو بدا، اور اسے ایک اپنی یعنی اونجی بنا کر چھپا لیا، دولت سمجھ کر کہ ایسا خوبصورت بچہ تو دنیا و کائنات میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا ایک بہت بڑی دولت سمجھتے ہوئے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب جب وہ لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہر روز آیا کرتے تھے اور اس کنویں میں آ کر جھانکا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ اندر سے روشنی آ رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حیران بھی ہوتے تھے کہ یہ بھائی پانی میں ڈوبا بھی نہیں ہے، روشنی بھی نکل رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی نہیں سمجھ سکے، وہ ان کی روشنی بھائی نہیں دیکھ سکے۔ وہ روشنی، وہ کنواں تو روشن ہو گیا، پورے مصر کو تو روشن کر دیا۔ مصر کے لوگ جب دیکھتے ہیں تو کئی کئی مہینے تک ان کو بھوک نہیں لگتی، لیکن گھر والوں نے کیا کیا، گھر والے اتنا نہ سمجھا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا نور نظر نہیں آتا، نور ہوتے تو روشنی ہوتی، ہاں ہر ایک کو نظر نہیں آتا، جیسے ان گھر والوں کو نظر نہ آیا اور کنواں روشن ہو گیا، مصر روشن ہو گیا، ایسے ابو جہل کو نظر تو نہ آیا، ابو لہب کو نظر تو نہ آیا، لیکن بلال کو نظر آ گیا، حضرت سلیمان فارسی کو نظر آ گیا، حضرت سینا صدیق اکبر کو نظر آ گیا۔ مصر والے تو یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے، لیکن گھر میں رہنے والے نہ پہچان سکے۔ تو یہی معاملہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہر نبی کے ساتھ ہی دیکھے دعا، پہچاننے والے پہچانتے ہیں، منکر ساری عمر انکار ہی کرتے رہتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ نبیوں کی شانیں کیسی ہیں، وہ ان کو اپنے جیسا اور اپنی طرح کا بشر سمجھتے ہیں۔ اب جب تیسرے دن وہ آئے تو دیکھا کہتے یوسف علیہ السلام تو کنویں میں نہیں ہے، وہاں تو اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک قافلہ پڑا ہوا ہے۔ قافلے کے پاس گئے، پوچھا، پتا چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہی میں ہے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ کام نہیں کرتا، تو اگر تم اس کو لے جانا چاہو تو ہم اس کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ وشروہ بثمن بخشن دراہم معدودہ، اور بھائیوں نے اسے کھوتے داموں گنتی کے چند روپوں میں بیچ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کتنی عجیب ہے، اور کیسا کیسا اللہ جل مجد الکریم کے قدرت کے یہ کارنامے ہیں کہ ایک وقت ہے کہ حضرت یعقوب سے پوچھے کوئی آ کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قیمت، تو ساری دنیا 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دو تو وہ نہ کریں، اور یہاں بھائی ہیں کہ چند کھوتے سکوں کے بدلے ان کو بیچ رہے ہیں۔ اور وہ کوئی حضرت قتادہ نے تو کہا کہ وہ 20 درہم تھے، اور کسی نے کہا کہ صرف 12 درہم، اور وہ بھی کھوٹے تھے، کہیں کام نہیں آ سکتے تھے۔ افسوس جنہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے دنیا کے لحاظ سے کھوٹے سکوں کے بدلے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وہ جو دنیا دار ہیں، کسی نے ذات یوسف کو بیچا تو کسی نے درہم و دینار کے پیچھے، دولت کے پیچھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بیچ دیا۔ وہی دنیا آج بھی چلی آ رہی ہے، ان نے ذات نبی کو بیچ دیا، آج لوگ صفات نبی کو بیچ رہے ہیں، جو دنیا کے لیے لوگ دین کو بیچ رہے ہیں، دنیا کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پہ حملے کر رہے ہیں، دنیاوی پیسوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملے کر رہے ہیں، آقا کریم کی صورت پر حملے کر رہے ہیں، آقا کریم کے علم میں نقش نکار رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں نقش نکار رہے ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں۔ چاہے ساری دنیا کے ریال اکٹھے کر لو، چاہے ساری دنیا کے ڈالر اکٹھے کر لو، کچھ کام نہیں آئیں گے قیامت کے روز، جب ایک طرف آقا کریم کا حسن و جمال ہوگا، ایک طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ ہوگی، اور دوسری طرف یہ لوگ جو ہیں یہ پیسوں کی خاطر، دنیا کی خاطر میرے آقا پر، میرے آقا کی ذات پر، میرے آقا کے صحابہ پر، میرے آقا کریم کے اہل بیت پر حملے کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا ساری کی ساری بھی کما لیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کھوتے سکے ہیں۔ جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی ان کے احکام کو، ان کے حسن و جمال کو، ان کی ذاتوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے ذات یوسف کو بیچا، اور انہوں نے تو کھوٹے سکے لے لیے، لیکن مکے والے ظالموں نے تو یہ بھی نہیں کیا تھا، اے بہت سکے بھی نہیں لیے، ظالم بالکل ہی اندھے ہو گئے تھے۔ تو آج نام نہاد وہ مسلمان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صورت مبارکہ پر اعتراض کرتے ہیں دنیاوی مال کمانے کے لیے، یہ خود بھی کھوتے ہیں، ان کے دل بھی کھوتے ہیں، اور یہ جو کما رہے ہیں یہ بھی کھوتے کما رہے ہیں۔ تو اللہ جل مجد کریم نے شاہ سنا بھائیوں نے اسے کھوتے دانوں گنتی کے چند پاؤں کی خاطر بیچ دیا۔ 12 درہم کیا ہوتے ہیں، 20 درہم کیا ہوتے ہیں، ایک بکری کی قیمت بھی نہیں تھی اس وقت۔ لیکن افسوس کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، آقا کریم صلی اللہ تعالی یعنی حضرت سینا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے کھوٹے درہم لیے کہ اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے، دیکھو یعنی دنیا میں تکبر کرنے والوں، دنیا میں غرور کے ساتھ چلنے والوں، میری شان یہ ہے، کہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوٹے 12 یا 20 درہموں پر بکا دیتا ہوں، اور کہیں میں یعنی انہی کے مصر میں جا کر ساری دنیا کی دولت تلوا دیتا ہوں، اور کہیں وہی دولت جو بیچنے جس کے بدلے دولت لے رہے تھے، ساری کی ساری دولت کا انہی کو بالکل مختار کر دیتا ہوں، سارے کے سارے خزانے حضرت سینا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ جل مجد کریم کی نشانیاں ہیں، اللہ جل مجد کریم کی قدرتیں ہیں۔ کہا بکان فیہ من الزاہدین، وہ انہیں اس میں بھی کچھ رغبت نہ تھی، وہ 12 درہم بھی نہ لیتے، صرف انہوں نے تو حقارت یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کی شان کو کم کرنے کے لیے لے لیے، ورنہ 12 کھوٹے سکے لے کر کیا کرتے، اس کی کوئی چیز تو نہیں آ سکتی۔ کہا اس سے بھی وہ رغبت نہیں رکھتے تھے، وہ اس سے بھی یعنی صرف حکارت کے لیے چلے، یہ لو اے یعقوب علیہ السلام جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو، یہ لو جس کو تم اتنا چھلتے چڑھاتے ہو، ہم نے کھوٹے 12 درہموں کے یا 20 درہموں کے صدقے ہم نے بغلے میں بیچ دیا ہے، اور وہ بھی 12 درہم دونوں نے پھینک دیے۔ اور اب کہتا ہے کہ وہ بھی اس میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، وہ ان کو کوئی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑی پونجی لے رہے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ نبی کی توہین کرنا چاہتے تھے، وہ نبی کی شان کو کم کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں تم نے تو اتنا بڑھا دیا، جیسے آج نہیں عالم کہتے کہ لوگوں تم نے تو اتنی تعریفیں حسن و جمال کی کر دی، ہم تو کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہی کا بشر ہے، ہماری طرح سب کچھ ہے، یعنی وہ صرف شان نبوت کو کم کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ان کو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف چاہتے ہیں کہ ان کی شان اور عظمت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اللہ جل مجد کریم سے دعا ہے کہ ہمیں زندہ رکھے تو اپنے نبیوں کا خادم بنا کر رکھے، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بے خصوص آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو جائیں، ان کے حسن و جمال کا ایک جھلک ہمیں مل جائے۔ اس کے بعد اگر اللہ جل مجد کریم چاہے تو ہمیں یعنی ساری دنیا کی دولتوں سے محروم کر دے، صرف اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دیدار ہمیں کرا دے، ایک مرتبہ ہمیں وہ ودعا کا چہرہ دکھا دے، اس کے بعد جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، اور یقیناً کیا چاہے گا جب مصطفیٰ کا چہرہ نظروں میں ہوگا تو پھر اللہ بھی انشاءاللہ العزیز اچھا ہی ہمارے لیے چاہے گا، اللہ جل مجد کریم بھی ہم پر کرم نوازی کرے گا۔ دعا کیجیے اللہ جل مجد کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت میں انبیاء کا مطیع رکھے، انبیاء کا خادم رکھے، اور دنیاوی ان مال و دولت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مال و دولت بھی دے اللہ تو دین کی خاطر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔